Birazdan dinleyeceğiniz konuşma, Ragıp Güzel'in Sevgililer Sevgilisi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isimli eserinin Adnan Şensoy tarafından seslendirilmesiyle oluşmuştur. Gelmesi bekleniyordu. O beklenendi. Dünyanın çeşitli zamanlarında, insanların darlandığı anlarda bir kurtarıcının gelişi hep gözleniyordu. Bütün semavi kitaplarda onun özellikleri yazılıydı. Onun geleceğinden bahsediliyordu. Bekleniyordu. Nereden ve kimlerden gelecekti? Ey alemlerin Rabbi! Onu bir an önce gönder. Onu ne kadar erken meydana çıkarmam mümkünse hemen çıkar diye yalvarıyorlardı. Savaşlarda fetihler hep onun adına isteniyordu. Devasız dertlere, hastalıklara uğrayanlar onun adına dua ediyor ve şifa buluyorlardı. Yağmur istedikleri zaman insanlar Kabe'nin halkalarına yapışıp "Ya Rabbi, o göndereceğin peygamberin adı için onun hürmetine yağmur ver" diye yalvarıyorlar. Ve daha ellerini bırakmadan ıslanıyorlardı. Yalvarışları, yakarışları hep onun gelmesi içindi. Mevlana diyor ki, "Ey hakikat talibi! Hazreti Adem'in mübarek adı böyle yardım ederse, acaba nuru nasıl korur? Ahmet adı sağlam bir kale olunca o emin ruhun zatı ne olur?" Düşünün. Mukaddes kitaplarda vasıflarını okudukları için onu tanır gibi olmuşlardı. Hüzeyme bin Sabit, Sevgililer Sevgilisini ilk defa Hazreti Hatice'nin yanında görmüştü. O zaman henüz peygamberlik gelmemişti. Sevgililer Sevgilisini orada görür görmez, "Sen gelmesi beklenen peygambere benziyorsun. Sana şimdiden iman ediyorum. Peygamberliğini ilan edince yanına geleceğim" demişti. Ve dediğini yaptı. Sonraları Bedir Harbi'nde şehit oldu. Öyle tanıyorlardı. Allah Azze ve Celle bildiriyor. Bakara Suresi 146. ayette. Kendilerine kitap verdiklerimiz Hazreti Muhammed'i öz oğullarını tanır gibi tanırlar. Nitekim Abdullah bin Selam peygamberimizi hiç görmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu topluluğa geldi. Bütün insanların arasında Resulullah'ı teşhis etti ve iman etti. Hazreti Ömer Müslüman olunca Abdullah bin Selam şöyle dedi, şöyle sordu ona: "Ben Resul-i Ekrem'i oğlumu tanıdığımdan daha iyi tanırım. Çünkü oğlumda annesi ihanet etmiş ise şüphe olabilir. Fakat peygamber hakkında asla şüphem yoktur. Onun özellikleri Tevrat'ta anlatılanların aynı ve tamamıdır. Bütün semavi kitaplar ondan bahsetmişti. Her peygamber ümmetine onun geleceğini haber vermişti. Yemen hükümdarı Tüban Esad Ebu Kerib, Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden 700 sene önce Medine'ye gelmişti. Beni Kureyza Yahudilerinden en alimlerinden ikisi Tüban'ın huzuruna çıktılar. Bunlar Tüban'ın Medine'yi yıkmak ve Medinelileri yok etmek istediğini işitmişlerdi. Ona, ey hükümdar, sakın böyle bir şeye teşebbüs etme. Çünkü sen ne yapsan buna muvaffak olamazsın. Hem bu yüzden yakında bir felakete uğrayamayacağından da emin değiliz, dediler. Tüban, ne için yapamayacak, neden bir felakete uğrayacakmışım, dedi. Yahudi alimleri, buraya ahir zamanda Harem'den ve Kureyş'ten çıkacak bir peygamber hicret edecek. Burada oturacak ve yerleşecektir, dediler. Tüban'ı sakındırdılar. Tüban, Yahudi alimlerinden işittiği şeylerden hayrette kaldı. Medine ve Medineliler hakkındaki kararından vazgeçip Medine'den ayrıldı. Yahudi alimlerini yanına alarak Mekke'ye gitti. Kabe'yi tavaf ve ziyaret etti. İlk defa olarak Kabe'ye örtü örttürdü. Yahudi alimleri Tüban'a, sevgililer sevgilisi sevgilimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, onun İsmail oğulları soyundan geleceğini, Mekke'de doğacağını, Medine'ye hicret edeceğini ve orada gömüleceğini, orta boylu olacağını, gözlerinde biraz kırmızılık bulunacağını, deveye bineceğini, harmani giyeceğini de haber vermişlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman misafir kaldığı Ebu Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd'in evini de Tüban, Peygamber Efendimiz'in oturması için daha o 700 yıl öncesinden yaptırmıştı. Kendisini bu hususta irşat eden alimlerin her birisine de Medine'de birer ev yaptırmış, onları evlendirmişti. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmek üzere yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da onların büyüğüne vererek, kendisi Peygamberimize erişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğundan erişecek olan vasıtayla teslim edilmesini istemişti. O mektupta diyordu ki, ben Hazreti Adem'in neslinden gelecek Hazreti Ahmet'in Allah tarafından gönderildiğine kesin kes iman ettim. Onun zamanına yetişseydim ona vezir ve yardımcı olurdum. Yeryüzünde Araplar ve Arap olmayanları ona itaate mecbur kılardım. Onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtırdım. İşte bu ev ve mektup, babadan evlada geçe geçe Tüban'ın mektubuyla iman etmiş Medine alimlerinden birinin soyundan gelen Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin eline geçmişti. Allah-u Teala'nın gönderdiği her kitapta peygamberlere inen sahifelerde ahir zaman peygamberinin sıfatları anlatılmaktaydı. Beni Kureyza Yahudileri, sevgililer sevgilisi gelmeden önce onun vasıflarını kitaplarından ders olarak okuturlardı. Çocuklarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını, isimlerini ve Medine'ye hicret edeceğini devamlı anlatarak öğretirlerdi. Sevgililer sevgilisine peygamberliği bildirilince ve Medine'ye hicret edince hasetlerinden inkar ettiler, kıskançlarından, çekememezliklerinden. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini bildirmeden önce bir gece rüyamda gökten büyük bir nurun indiğini ve Kabe'nin üzerine düştüğünü gördüm. O nur Mekke'nin bütün evlerine daldı. Sonra önceki gibi tekrar toplanıp benim evime girdi. Evin kapısını kapattım. Sabahleyin bu rüyamı Yahudi alimlerinden birine anlatıp tabirini sordum. Gördüğüm rüya karışık rüyalardandı. Böyle rüyalara itibar olunmaz, dedi. Aradan bir müddet geçti. Ticaret için çıktığım bir seferde yolum Rahip Bahira'nın bulunduğu kiliseye düştü. O rüyamın tabirini Rahip Bahira'dan sordum. Sen kimsin, dedi. Kureyş'ten bir kimseyim, dedim. Allah-u Teala sizin aranızdan bir peygamber gönderecektir. Sen onun hayatında veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği bildirilip insanları dine davet etmeye başlayınca beni de İslam'a davet etti. Ben, her peygamberin bir delili vardı. Senin delili nedir, dedim. Delilim, gördüğün rüyadır ey Ebu Bekir. Yahudi alimi sana bu rüyaya itibar edilmez diye cevap vermişti. Bahira ise o rüyanın tabirini şöyledir diyerek sana cevap verdi buyurdu. Bunu sana kim haber verdi deyince Cebrail aleyhisselam bildirdi buyurdu. Bunun üzerine ben artık bundan başka delil ve şahit istemem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek Müslüman oldum. Bu hadise üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam'a davet ettiğim kimselerden sadece Ebu Bekir o anda beni tasdik edip sen Allah'ın Resulüsün, dedi. O doğru, büyük doğrulayıcı Sıddık-ı Ekber'dir. Allah sevgilisinin geleceğinden insanları haberdar etmişti. Cübeyr bin Mutsim diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini insanlara bildirince Kureyş kabilesi ona çok eziyet etmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kısa zamanda öldüreceklerini zannettim. Hemen Mekke'den ayrılıp Şam tarafına gittim. Bir kiliseye vardım. Oranın rahibi etrafındaki adamlarına beni misafir etmelerini söyledi. 3 gün sonra büyüklerine benim gitmediğimi haber verdiler. Bunun üzerine rahip beni yanına çağırdı ve "Sen haram Mekke ehlinden misin?" diye sordu. "Evet, oradayım," dedim. "Sen orada peygamberliğini bildiren zatı tanıyor musun?" dedi. "Evet," diye cevap verince elinden tutup beni bir odaya götürdü. O kilisenin duvarlarında pek çok insan resmi vardı. Bunların içinde o peygamberin resmi var mı diye sordum. Baktım ve yok, dedim. Beni daha büyük bir odaya götürdü. Orada da daha çok resim vardı. "Bana bu resimlere bak. Onun resmini bu resimler arasında görür müsün?" diye söyledi. Baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin resmi ve yanında da Hazreti Ebu Bekir'in resmi vardı. Fakat içimden hangisi olduğunu göstermeyeyim, bakalım rahip ne diyecek diye düşünerek elimle göstermedim. Bunun üzerine rahip kendisi eliyle işaret ederek "Bu resim nedir?" dedi. Ben de "Evet, Allah hakkı için şehadet ederim ki odur," dedim. Rahip de "Ben de şehadet ederim ki bu sizin peygamberinizdir," dedi. Sonra yanındaki Hazreti Ebu Bekir'in resmini de göstererek "Bu da onun halifesi olacaktır," dedi. Ben dünyada aslına bu kadar benzeyen resim görmemiştim. Rahip bana "Sen onu öldüreceklerinden korkuyorsun," dedi. "Ben zannediyorum ki onu şimdiye kadar öldürmüşlerdir," dedi. Rahip dedi ki "Vallahi onu kimse öldüremez. Fakat o kendisini öldürmek isteyenleri öldürür. Allah Teala onu düşmanları üzerine muhakkak ki galip getirecektir." Peygamberimizin geleceğini haber verenlerden birisi de hutbesiyle meşhur olan Hus bin Said'dir. Arabistan'da Ukas panayırında kızıl bir devenin üzerinde bütün Araplara yaptığı bu konuşma çok meşhur olmuştu. Gayet fasih bir şekilde konuşarak insanları etkilemişti. Hus bin Said'e bu konuşmasını yaparken sevgililer sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de peygamberliğinden önceydi ve dinleyenler arasındaydı. Onun haberi yoktu. Hus bin Said'in yaptığı uzun konuşmasındaki bir bölümü şöyle söylüyordu. Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın bir gelecek peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bahtı kimseye ki kim ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Hus bin Said'e bu konuşmasını sürdürürken müjdelediği son peygamberin de dinleyenlerin arasında bulunduğundan habersizdi. Aradan çok geçmedi. Sevgililer sevgilisi peygamberlik verildi. Fakat Hus vefat etmiş olduğundan kendisine İslamiyet nasip olmadı. Beni İyad kabilesinin ulusu olan Cahrut, Eşraf'la birlikte sevgililer sevgilisinin huzuruna gelip Müslüman olmuşlardı. O zaman sevgililer sevgilisi, içinizde Hus bin Said'i bilen var mı diye sordu. Kavminin reisi olan Sarut, hepimiz biliriz ya Resulallah dedi. Bilhassa ben daima onun izinde gidenlerdenim dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kus'un Suk-ı Ukaz'da deve üzerinde yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur diye hutbe okuduğu hatırımdan çıkmaz dedi. Orada hazır bulunan Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Resulallah, ben de o gün Suk-ı Ukaz'da bulunmuştum. Okusun sözlerini hep ben de hatırımda tutuyorum diyerek hutbeyi başından sonuna kadar okudu. O vakit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umarım ki Allah kıyamet gününde Hus bin Said'i ayrıca bir ümmet olarak haşredecek, o günde yaratacaktır buyurdu. Tevrat'ta sizi ahir zaman peygamberi kurtaracaktır ayetine inanan Yahudiler, müşriklere karşı güç ve kuvvet kazanabilmeleri için hep o ahir zaman peygamberini beklemekteydiler. Dua ediyorlardı. Diyorlardı ki, İlahi, Tevrat'ta özelliklerini bulduğumuz ahir zaman peygamberiyle bize yardım ihsan et. Müşriklere karşı da kuvvet gösterisinde bulunup onlara korku veriyor ve diyorlardı ki, bizim söylediğimizi tasdik ederek çıkacak olan peygamberin zamanı geldi. Gölgesi bastı. Biz onunla beraber sizi Ad ve İrem gibi katledeceğiz. Tefsir-i Hazin 1.65. Sevgililer sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib ile ticaret maksadıyla Şam seferine çıkmıştı. Şam topraklarında Busra denilen bir yere ulaştılar. Orada Bahira adında bir rahip vardı. O zaman Hristiyanların en alimiydi. Daha önce o kafile nice kereler yanına uğramıştı. Fakat hiç iltifat etmemişti. O sene Ebu Talib'in kafilesi yaklaşınca o kafileden bir şahsı beyaz bir bulutun gölgelediğini ve o nereye gitse bulutun onu takip ettiğini gördü. Kervan bir ağacın altına konaklayınca bulut da ağacın üzerinde durdu. Ağacın dalları gölgelemek için başı üzerine meylediyordu. Bahira bu alametleri görünce hemen bir sofra hazırlattı. Kafileyi yemeğe davet etti. Kafiledekiler gelince Bahira aralarında görmek istediği kimseyi bulamayınca büyük olsun, küçük olsun, sizden gelmeyen, geride kalan kimse var mı diye sordu. Herkes geldi, sadece küçük bir çocuğu eşyalarımızın yanında bıraktık dediler. Bahira, onu da buraya getirin dedi. Haris bin Abdülmuttalip bu sözü işitince yemin ederek, Muhammed bin Abdullah'ı konakladığımız yerde bırakıp bizim burada yemek yememiz kerem ve mürüvvete sığmaz dedi. Bahira, Muhammed ismini duyunca onun getirilmesinde daha çok acele etti. Haris onu getirmeye gitti. Bahira bir de baktı ki o ağacın altından ayrılınca üzerinde onu gölgeleyen beyaz bulut da onunla birlikte hareket etti. Yanlarına yaklaşınca Bahira kalkıp tam bir hürmet ve saygı ile onu karşıladı. Ve dikkatli dikkatli ona bakmaya başladı. Önceki mukaddes kitaplarda okuduğu alametleri tek tek onun üzerinde görüyordu. Yemek yenip herkes bir tarafa çekilince Bahira Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme "Sana ne sorarsam Lat ve Uzza putları hakkı için doğru söyle" deyip Arapları taklit ederek yemin verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Lat ve Uzza putuna adına yemin verme. Ben onlara buğz ettiğim kadar hiçbir şeye buğz etmem" dedi. Bunun üzerine Bahira, "Allah'ın hakkı için soracağım. Her şeye doğru cevap veresin" dedi. "Sevgililer sevgilisi, her ne dilersen sor" dedi. Bahira, ona uykusundan, uyanık iken olan hallerinden ve diğer hallerinden sordu. Birer birer cevap verdi. Bu cevapların hepsini bildiklerine uygun buldu. Sonra nübüvvet mühürünü görmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını açmadı. Ebu Talip, "Ey oğul, ne olur aç, göster" deyince açtı. Bahira, mukaddes kitaplarda okuduğu gibi nübüvvet mührünü görünce hemen öptü. Sonra bir taraftan ağladı. Bir taraftan da Ebu Talip'e, "Bu çocuk senin neyin olur" dedi. Ebu Talip, "Oğlumdur" deyince, "Oğul olmaması icap eder. Çünkü bu çocuğun babası ve annesi vefat etmiş olması gerekiyor" deyince, bunun üzerine Ebu Talip, "Kardeşimin oğludur" dedi. Bahira, "Şimdi doğru söyledi" dedi. Sonra, "Bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık hiç kaybolur mu" diye sordu. Ebu Talip, "Kaybolmaz" dedi. Sonra Bahira, Ebu Talip'e, "Kardeşimin oğlu bu çocuk. Bu ümmetin peygamberi olacaktır. Bunu çabuk kendi memleketine geri götür. Onu Yahudilerden koru. Eğer benim anladığım gibi onlar da halini anlarlarsa bu çocuğa bir zarar verebilirler. Bizim üzerimizde bununla alakalı olarak çok ahd ve misak vardır" dedi. Ebu Talip, "O ahd ve misakı, yemini sizden kim bildirmiştir" dedi. Bahira tebessüm ederek, "Allah Teala İsa aleyhisselama gönderdiği kitapta bildirmiştir" dedi. Hristiyanlar ve Yahudiler ahir zaman gönderilecek olan peygamberin kendi işlerinden çıkacağını ümit ediyorlardı. İstedikleri gibi olmayınca kıskançlıkla haset ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ı İslamiyet'i yayması için Yemen'e gönderdi. Ka'bul Ahbar Yemen'deydi ve henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Ali'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını sordu. Hazreti Ali, Resulullah'ın güzel ahlakını, şeklini, şemalini anlattı. Ka'bul Ahbar bunları dinleyince tebessüm etti. Hazreti Ali sebebini sorunca, "Şunun için tebessüm ediyorum. Senin söylediğin bu sıfatların tamamını biz Tevrat'tan okuduk" dedi ve kelime-i şehadet ile iman etti. Mümkün olduğu kadar İslamiyet'in hükümlerini öğrendi. Yemen'de kaldığı süre içinde halka İslamiyet öğretti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında Medine'ye geldi. "Keşke hicretten sonra gelseydim de Resulullah'ın sohbetinde bulunmak saadetiyle şereflenseydim" diye çok çok üzülüp pişman oldu. Abbas radıyallahu anh zemzem kuyusunun yanında oturuyordu. O sırada Kâb-ül Ahbar huzuruna geldi. Kâb-ül Ahbar'da ne mani vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve Emirül Müminin Hazreti Ebu Bekir'in zamanına kadar iman etmekte geciktin dedi. Bunun üzerine Kâb-ül Ahbar şöyle anlattı. Babam bana Tevrat'tan bazı şeyler yazıp verdi. Bununla amel et dedi. Tevrat'ı mühürledi ve o mührü açmamam için bana yemin ettirdi. İslamiyet gelince İslam'dan daha hayırlı bir şey bulunmadığını gördüm. Kendi kendime babam benden bazı bilgileri ve haberleri gizlemiştir diyerek mühürlediği Tevrat'ın mührünü söküp okudum. Onda Muhammed Aleyhisselam'ın ve ümmetinin sıfatları yazılıydı. Bunları okuyunca geldim ve iman ettim. Şam bilginlerinden iki Nasara Hristiyan alimi Allah Resulü ile görüşmek üzere Şam'dan Medine'ye doğru yola çıkmışlardı. Medine'yi gördükleri zaman bu iki alimden birisi bu şehir ahir zamanda gelecek olan peygamberin şehrine ne kadar benziyor dedi. Yollarına devam edip Medine'ye geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdikleri zaman onu görünce vasıflarıyla tanıdılar ve ona sen Muhammed'sin dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. Sen Ahmet'sin dediler. Alemler Sultanı evet ben hem Muhammed'im hem de Ahmet'im dedi. Sana bir şey soracağız. Onu bize haber verirsen seni tasdik edip iman edeceğiz dediler. Allah Resulü sorunuz buyurdu. Onlar Allah'ın kitabında en büyük şehadet nedir diye sordular. Bunun üzerine Ali İmran suresinin 18. ayeti nazil oldu. Allah melekler ve adalette sebat eden ilim adamları şahitlik etmiştir ki ondan başka ilah yoktur. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. İki alim sözlerinde durup Müslüman oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben babam İbrahim'in duası, Hazreti İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Hazreti İbrahim dua etmiş, bir elçi istemişti. Bakara suresi 129. ayette gördüğümüz gibi. Ey Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak. Onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Onları temizleyecek bir elçi gönder diye dua etmişti. Hazreti İbrahim'in bu duası şükrane olmak üzeredir ki ümmeti Muhammed'e de namazlarında Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid duası talim buyurulmuştur. Kabe'nin temelleri yükseltilirken ümmetin maneviyatının kemalatının da yükseltilmesini düşünen Hazreti İbrahim onların içinden bir peygamber gönderilmesi için duasını yapmıştı. Hazreti İsa peygamber de ahir zaman peygamberi Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini müjdelemişti. Kur'an buna işaret ederek Saf suresi 6. ayette şöyle buyuruyor. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler. Peygamberimizin geleceğini müjdeleyen İsa aleyhisselam ayrıca ona ümmet olmayı bile Allah'tan niyaz etmişti. Hazreti Peygamberimizin validesi de doğumuna yakın bir rüya görmüştü. Rüyasında evinden çıkan bir nur ile Şam'daki köşk ve konakları görmüştü. Hazreti Adem daha çamur ile su arasındayken yaratılan o nur Peygamber, her peygamber tarafından müjdelenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruydu. Ay nedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat Muhammed'den Allah görünür daim. Sevgililer sevgilisi, ta Hazreti Adem'den beri gelmesi bilinen ve beklenen peygamberdi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip de bir gece rüya gördü. Rüyadan korkuyla uyandı. Kureyş kâhinlerinin yanına gidip dedi ki, ben bir rüya gördüm. Rüyamda arkamdan gümüş bir zincir çıktı. Zincirin dört ucu vardı. Bu uçlardan biri doğuya, biri batıya ulaştı. Biri göğe, biri de yerin altına ulaştı. Ben bu zincire bakarken zincir nurlu, yeşil bir ağaç şeklini aldı. O haldeyken arkamda iki ihtiyar adam gördüm. Sen kimsin dedim. Ben Nuh'um dedi. Diğeri de ben de İbrahim'im dedi. Böylece uyandım. Rüyayı dinleyen kâhinler, eğer rüyan doğruysa senin neslinden bir peygamber çıkacak. Ona göklerin ve yerin ehli iman edecek. Zincir halkalarının her birine, birbirine girgin oluşu, onların ve yardım edenlerin çokluğuna delalet eder. Sonra ağaç şekline dönmesi için sebatına ve namının yükseleceğine işarettir. Ona iman etmeyenler Nuh kavmi gibi helak olacak ve onunla İbrahim milleti zahir olacaktır dediler. Bu rüya Araplar arasında meşhur olmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hüneyn günü yalan yok, ben peygamberim, Abdülmuttalib'in oğlu benim diyor ve Araplarca meşhur olan bu rüyayı hatırlatıyor.